100 zł. Razem w Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma powodów, by wstrzymywać podawanie szczepionki AstraZeneca, twierdzi WHO. Do poniedziałku przedsiębiorcy działający w sektorze kultury mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie ze składek. 18 marca to najnowszy termin uruchomienia szpitala tymczasowego w Radomiu. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że nie ma powodów, by wstrzymywać podawanie szczepionki firmy AstraZeneca. To reakcja na wcześniejszą decyzję kilku krajów, które wstrzymały szczepienia po informacjach o zakrzepach krwi u pacjentów. WHO zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą i podkreśla, że nie ma dowodów, że zakrzepy to wynik szczepienia. Mówi o tym szef organizacji Tedros Ghebreyesus. Przypomnijmy, że Europejska Agencja Leków nie znalazła związku zakrzepów ze szczepionką. Śledztwo w tej sprawie trwa, ale szczepionka nadal może być podawana. WHO systematycznie sprawdza tego typu informacje. Szef WHO podkreśla, że na świecie podano do tej pory 335 milionów dawek szczepionek. Nie potwierdzono ani jednego przypadku śmierci spowodowanej przez szczepionkę. Do poniedziałku przedsiębiorcy działający w sektorze kultury mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie ze składek. Zwolnienie dotyczy składek za lipiec, sierpień i wrzesień ubiegłego roku, mówi rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korba. Rozwiązanie dotyczy twórców, artystów, architektów, obiektów kulturalnych, przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z produkcją, dystrybucją i projekcją filmów, firm, które świadczą usługi edukacyjne na rzecz muzeów i prowadzących tak zwane muzea prywatne. Umorzenie przysługuje przedsiębiorcom, którzy doświadczyli spadku przychodów z tej działalności o co najmniej 75%. 18 marca to najnowszy termin uruchomienia szpitala tymczasowego w Radomiu. W budynku trwają odbiory techniczne. Po wpisaniu placówki do rejestru przez wojewodę mazowieckiego rozstawione zostanie sprzęt, a potem pojawią się pierwsi pacjenci. Funkcję szpitala tymczasowego pełnić będzie Radomskie Centrum Rehabilitacji. Obiekt przekazał samorząd, ale za prace adaptacyjne i zakup wyposażenia odpowiedzialny jest totalizator sportowy, przypomina Andrzej Cieślik, pełnomocnik ministra zdrowia, pełniący też obowiązki dyrektora szpitala. Dopiero możemy przejąć sprzęt do użytkowania przekazany nam przez totalizator sportowy w momencie, jak szpital tymczasowy będzie szpitalem aktywnym. Podamy wojewodzie prawdopodobnie daty 18 marzec. Mimo opóźnień i nieporozumień, samorząd nadal wspiera ideę utworzenia szpitala tymczasowego, zapewnia prezydent Radomia Radosław Witkowski. Bo dla mnie bezpieczeństwo zdrowotne Radomian jest w tej chwili najważniejsze. W szpitalu tymczasowym ma być 100 łóżek, w tym 20 respiratorowych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Służba zdrowia w Syrii jest w katastrofalnym stanie i praktycznie nie funkcjonuje, alarmuje polska misja medyczna. W poniedziałek mija 10 lat od rozpoczęcia protestów, które przerodziły się w wojnę domową. Po dekadzie walk z domów uciekła ponad połowa populacji, a kraj jest zrujnowany. Szpitale i przychodnie w Syrii to jedne z najmniej bezpiecznych miejsc w kraju. Placówki służby zdrowia są systematycznie bombardowane, a część Syryjczyków nie ma w pobliżu swojego domu żadnego szpitala. Z Syrii wyjechali też lekarze. Około 3000 syryjskich lekarzy pracuje teraz w Niemczech. To 3 lub 4 roczniki uczelni medycznych w Syrii. Teraz w prowincji Idlib na 10 tysięcy osób przypada zaledwie jeden lekarz. Mówi dr Mansur Al-Atrash z syryjskiej organizacji Humanitarian Message Organization, która współpracuje z polską misją medyczną. W Syrii nie ma praktycznie szans na skuteczną walkę z koronawirusem. Nie mamy sprzętu ochronnego, nie mamy masek, rękawic, respiratorów ani generatorów tlenu. Podkreśla dr Abdullah Sharafeddin z Humanitarian Message Organization. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Czas na sport, Adam Malecki. I na początek piłkarska ekstraklasa. Jedno spotkanie 21. kolejki już się zakończyło. Krakowia zremisowała 1-1 ze Śląskiem Wrocław. Trwa spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin. Jest remis. Szczebel niżej w pierwszej lidze wygrał lider. Brookbet Termalika Nieciecza pokonała 2-1 GKS Bełchatów. Kibice siatkówki w Polsce muszą obejść się smakiem. Ci, którzy liczyli na rozgrywki Ligi Narodów nad Wisłą, będą musieli wybrać się nad Adriatyk. To w Rimini, w bezpiecznej bańce zagrają zgłaszają siatkarze i siatkarki. Drużyny będą rywalizować w formacie każdy z każdym. A w ekstralidze hokejowej to czas półfinałów. Ten, kto wygra 4 mecze, zagra w wielkim finale. W drugim spotkaniu GKS Jastrzębie wygrał 2-1 z GKS-em Katowice i prowadzi 2-0. GKS Tychy ograł Krakowie 4-2. W tym przypadku stan rywalizacji to 1-1. A w biatlonie panie biegły i strzelały w sprincie. Dystans to 7,5 km. W Nowym Meście wygrała Norweszka Tiri Lekow. Najlepsza z Polek, Monika Hojnisz-Starenga, była 20. Jest zadowolona. Może to ciężko uwierzyć, ale cieszę się, że mam top 20. Ostatnie zawody nie są dla mnie łatwe. Cieszę się, że mimo takich szaleńczych warunków na strzelnicy w miarę temu podołałam i ostatecznie skończyło się z jedną rundą karną. Szkoda mi trochę tego ostatniego strzału. Trzymałam go może zbyt długo i za bardzo chciałam, dlatego też tak wyniknęło, jak wyniknęło, bo nie mogę narzekać tu na jakieś warunki atmosferyczne, że mi wiało czy nie. Jedynie mogło mi zawiać w głowie. No szkoda, rzeczywiście. A co słychać u Garbiny Muguruzy, która pokonała Igę Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Dubaju? Ma się świetnie. Awansowała do finału, w którym zmierzy się z Czeszką Barborą Krejcikową. Kolejny sport, kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pod znakiem przelotnego deszczu i chmur w całym kraju. W całej Polsce spodziewany jest porywisty wiatr. 5 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej, 8 w centrum i nad morzem, 11 na Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten zespół powstał zaledwie 2 lata temu, ale już zdążył namieszać i zaistnieć. Elektrorock. To brzmi co najmniej interesująco. W najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będziemy gościć zespół The Moon and the Sun. Transmisja koncertu tuż po 19 na antenie Trójki. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung pełny No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Kolejna godzina naszego spotkania z muzyką z całego świata na antenie radiowej Trójki. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie. Nasz numer telefonu cały czas funkcjonuje. 2273. Po Państwa głosach często słyszę, że impreza już trwa w najlepsze. Głosy radosne. Sami Państwo jednak rozumieją, że z różnych powodów nie do końca wszystkie telefony możemy wyemitować. Z powodu właśnie często nadmiaru radości w tym głosie. 2273 jednak dla Państwa, którzy potrafią jeszcze o tej porze, będąc na imprezie, układać pełne zdania, zachęcam do korzystania. 2273, tymczasem Harry Styles na antenie Trójki nam wybrzmi. Utwór Golden to jest utwór, który jest w tej chwili popularny w wielu miejscach, w wielu rozgłośniach i w wielu zestawieniach, w tym na listach Billboardu. Pan Harry Styles jest modelem także, oprócz tego, że jest wokalistą, jest także aktorem. 6 lat występował w boys bandzie One Direction, aż postanowił pójść swoją drogą. Zatem posłuchajmy utworu Golden, który pod koniec ubiegłego roku wydany, czyli raptem ma 3 miesiące, a już ma 100 milionów odsłon na YouTube. To się po prostu broni samo. Cztery strony dźwięku, czyli podróż po muzycznych zakamarkach i zestawieniach najczęściej odtwarzanych utworów, ale także tych, które są popularne w miejscach, do których na co dzień nie zaglądamy. I teraz właśnie taką drogą dostaniemy się do Korei Południowej. Mamy tutaj wykonawcę Yaosobi, który nam wykona utwór Yori Nikakeru. Jest to pierwszy utwór wydany przez grupę w 2019 roku w Korei Południowej w czołówkach zestawień. Został oparty ten utwór na opowiadaniu napisanym przez Mayo Hoshino, Uwodzenie Thanatosa. Rozumiem, że lektura Państwu doskonale znana, tak jak i mi. Po wydaniu utwór znalazł się na szczycie listy przebojów zarówno Spotify, jak i Line Music. W ubiegłym roku piosenka znalazła się także na szczytach Billboardu Japan Hot 100. Mimo, że utwór tutaj popularny jest w Korei Południowej, to w lutym grupa zagrała koncert online w miejscu budowy kompleksu rozrywkowego dla 40-tysięcznej publiczności. To brzmienia dla nas nietypowe, dla nas Europejczyków. Może trochę dziwne. Posłuchajmy. た僕の目に映る君は綺麗だ明けない夜にこぼれた涙も君の笑顔 To program trzeci Polskiego Radia, nie żadna japońska rozgłośnia, jak mogło się wydawać tym z Państwa, którzy dopiero się włączyli na utworze Yori Nikakeru, wykonywanym przez Yoasobi. Zespół z Japonii, ale robiący karierę w Korei. Udało mi się powiedzieć, kariera w Korei. To nie jest łatwe. Trzeba poćwiczyć. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do studia radiowej Trójki. Zachęcam Państwa do korzystania. Nasz Hyde Park jest otwarty. 2 2 7 3. Dobry wieczór. No, chciałem powiedzieć, że na zasadzie reminiscencji jestem zdziwiony, że utwory, które po raz pierwszy raz słyszę, podobają mi się. Jestem tutaj bardzo zdziwiony. Także dziękuję bardzo, świetna audycja, także pozdrawiam, miłego wieczoru życzę. Bardzo dziękuję nawzajem, oczywiście również miłego wieczoru dla Pana. Tutaj rzeczywiście inżynier Mamoń miał taką teorię, że najbardziej podobają się utwory, które już kiedyś słyszeliśmy. Druga teoria z tego samego filmu mówi, że jak ktoś jest smutny, to trzeba go przenieść do sekcji gimnastycznej, gdzie nabierze jeszcze więcej optymizmu. Teraz zajmiemy się utworem z Finlandii, utwór Eternal Wheels, Wheel of Time and Space. Nora Lauhimo Experience. Muzycy, niektórzy krytycy muzykę Nora opisują jako szaloną podróż kosmiczną, gdzie droga mleczna jest wypełniona bluesowym rockiem i wpływami country. Pani Nora ma 33 lata zaledwie i pochodzi z Finlandii. Teraz właśnie w tamte rejony wrócimy dzisiaj w programie Cztery Strony Dźwięku. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Proszę śmiało korzystać, gdyby ktoś z Państwa chciał coś tutaj rzec ze dwa słowa, a wstydzi się zadzwonić. Proszę korzystać. I'm in. Program trzeci Polskiego Radia. Jedziemy teraz do Finlandii. Aha, zanim, przepraszam bardzo. Dwie dwójki, siedem trójek. Mamy nietypowy telefon. Dobry wieczór. Nie, przepraszam, coś mi się pomyliło. Słucham, ale nie chcąc zadzwoniłam. Znaczy, zadzwoniłam po to, żeby powiedzieć, że właśnie anime oglądam. I taka jedna postać żyje, która umarła. Dobra. Taka jedna postać żyje, która umarła w filmie anime. No, dziękuję za tę informację. Natomiast bardzo ciekawi mnie początek tego telefonu, że przez przypadek niechcący zadzwoniłem. Ile rzeczy można zrobić przez przypadek? Przez przypadek wziąć telefon, wybrać numer 2 2 7 3, to takie przypadki chodzą po ludziach. Szanowni Państwo, co Państwo zrobili najdziwniejszego przez przypadek? Ja zrobiłem przez przypadek sobie tatuaż kiedyś. Naprawdę. Bolało, ale to był przypadek. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Finlandia, obiecałem, jedziemy. Black Pumas, Colors, amerykański psychodeliczny, soulowy zespół wybrzmi teraz na antenie radiowej trójki i wcale mnie to nie dziwi. Bardzo popularny utwór, oprócz tego, że w Finlandii w notowaniach pnie się wysoko, to na portalu YouTube 70 milionów odsłon w bardzo krótkim czasie. Zespół wystąpił na zaproszenie Joe Bidena i wystąpił online dzień po zaprzysiężeniu na prezydenta. Posłuchajmy. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for by the mile. I'm headed to town, town, town, in style. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. It's a good day. utwór wspaniały Black Pumas i utwór Colors. Szanowni Państwo, ja bardzo lubię, kiedy wokaliści, kiedy śpiewają, to ich chórki, które mają za plecami, trochę spóźniają frazę. Tutaj jest ten zabieg doskonale zastosowany. Powoduje nam to, że mamy taki czarny feeling w utworze. Black Pumas za nami. No dobrze, 2, 2, 7, 3. Ja tak trochę przekornie zadałem Państwu pytanie, co Państwo zrobili przez przypadek w swoim życiu? Co ja zrobiłem przez przypadek? No nie wiem, nastawiłem radio na program trzeci, no i od końca zacząłem słuchać 4 stron dźwięku na przykład, albo klubu folkowego w środy, to zostałem. Także pozdrawiam raz jeszcze i dziękuję. Bardzo dziękuję. Takie przypadki to proszę pielęgnować w takim razie. Utwór, który przed chwilą wybrzmiał na antenie Trójki, jest bardzo zacny, dopracowany, wyjątkowy. To, co usłyszymy za chwilę, jest bardziej, ja to nazywam, że to jest utwór zrobiony łopatą, ale za to jest popularny w Chorwacji. Zatem z dziennikarskiego obowiązku nawet utwór wyciosany siekierą z kawałka drewna warto zaprezentować. Może pośród Państwa znajdą się nowi fani zespołu Zapresit Boys. To jest zespół z Chorwacji. Uwaga, złożony z kibiców piłki nożnej. Swoją twórczość poświęcają właśnie tematyce piłki. Utwór stał się hymnem kibiców Chorwacji. Przy okazji stał się też hitem Mundialu 3 lata temu. 20 milionów odsłon na YouTube i z jakiegoś powodu wraca na zestawienia w Chorwacji. Posłuchajmy, ten zespół zagrał nam teraz utwór Igraj moja Chorwacka, czyli po prostu Graj moja Chorwacjo, proszę. Naučiš voljeti svoj život na njoj, prvoj se lopti daš lako smesti, na kojoj piše jedinoj ljubavi mojoj. Oči se ne vide, samo tvoje boje, i bude onaj osjećaj u meni, da zauvijek te volim, moja želja to je. Ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Ono vantreno, uvijek plantilo, neka se bori, za tebe bori. Jer te čekaju sve gore i tvoje plavo more. Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Kada odrasteš u mome kraju, cesta tu nauči svu djecu kako voljeti svoje, da sada znaju. Uz tebe tu su i kada ne ide lako. Oči sve te vide, samo tvoje boje, i bude onaj osjećaj u meni, da zauvijek te volim. Moja želja to je, ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Ono vantreno, uvijek plantilo, neka se bori, za tebe bori. Hrvatska, kad te vidim ja srce. Na zegarach 21.37, a to program trzeci Polskiego Radia. Szanowni Państwo, program Cztery Strony Dźwięku to program, w którym podróżujemy po całym świecie. Byliśmy w Chorwacji. Ten utwór Zapress It Boys i Graj Moja Chrwacka, Graj Moja Chorwacjo stał się hymnem reprezentacji Chorwacji w piłkę nożną 3 lata temu. Zatem gratulujemy Chorwatom takich kibiców. Jestem ciekaw, co by byli w stanie nagrać nasi kibice, żeby konkurować, żeby stworzyć utwór, który byłby godny, żeby walczyć z tym, co właśnie usłyszeliśmy. 2 2 7 3, tutaj się zrobiła dyskusja na temat przypadków. Dobry wieczór, ja tak dzwonię tutaj w nawiązaniu do audycji redaktora Ciechańskiego w sprawie najdziwniejszych rzeczy, jakie się przez przypadek zrobiło w życiu. A więc tak, przez przypadek zostałem kiedyś zamknięty w pizzerii, to jest bardzo intrygująca historia, lecz myślę, że jej szczegóły nie będą się nadawały na antenę, ale wydaje mi się, że w rankingu najdziwniejszych rzeczy słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia może być dość wysoko. Obawiam się, że domyślam się, jak do tego doszło i jak to się wydarzyło, ale zostawmy to, spuśćmy na to zasłonę milczenia, skoro pan tak sobie życzy. 2 2 7 3, proszę śmiało korzystać. Tymczasem jedziemy do Indii. Mamy utwór, który pochodzi z płyty Area de Jat, zapewne wydawnictwo doskonale państwu znane. Gurles Akhtar, to jest pani, która pojawia się w tym utworze. To jest muzułmańska wokalistka, która jest znana m.in. z utworów wykonywanych w bajkach dla dzieci, ale tutaj jak najbardziej niebajkowy utwór w jakże bajkowym otoczeniu. Nietypowe dla nas i dla naszej szerokości geograficznej połączenia elektroniki z żywymi instrumentami, połączenia harmonii i wokale, które nie mieszczą się w tonacjach, w tonacjach może się mieszczą, ale w skalach, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Posłuchajmy. Girls hit the music. ਹੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ ਪੁਲਸੀ ਹੈ ਢੋਲੇ ਹੋ ਤੁੱਤੀ ਬਿੱਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਬੱਲੀਏ ਕਬੂਤਰ ਗੋਲੇ ਹੋ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਜੱਟਾ ਤਿੰਨ ਚਿੱਟ ਵਾਈਸ ਜੱਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਮੀਟ ਚ ਸਪਾਈਸ ਜੱਟਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੱਟਾ ਰੈੱਡ ਰੈੱਡ ਆਈਸ ਜੱਟਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਨੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜੱਟਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜੱਟਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜੱਟਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਵੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਲਾਉਣੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਰੇ ਨੀ ਹਉ ਜਾਣਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜੱਟਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਆਟੇ ਜੱਟਾ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਅੱਪ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨੀ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਬੈਲੀ ਟੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਚੜਾਈ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕਰੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ ਐਡਰੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਕਰ ਬਿੱਲੋ ਗੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਖੇਡੀ ਨਾ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਵੈਲੀ ਤਾਂ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਐ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਐਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਐ ਓ ਟੈਂਪਰ ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਓਏ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਆਟੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਅੱਪ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨੀ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਵੈਲੀ ਟੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵੇ ਫੂਕ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਲੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਕਰੇ ਕੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਦੇਖ ਦੇਖ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਚਦੀ ਕੁਡੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਨੋ ਬਾਲ ਮੈਚ ਬਿੱਲੋ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਕੈਚ ਬਿੱਲੋ ਚੋਰੀ ਖਿੱਚੇ ਫੋਟਵਾਂ ਤੇ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਨੀ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੀ ਬੱਲੀਏ ਛੱਡ ਨੀ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਨੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਲ ਨੀ ਬਲੀਏ ਹੋ ਚਰਚੇ ਨੀ ਸੋ ਮੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਅੱਡ ਜੱਟਾਂ ਵੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਅੱਪ ਜੱਟਾਂ ਵੇ ਓ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨੀ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਵੈਲੀ ਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹਦੇ ਬੈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੂ ਫੋਨ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦੇ 10-12 ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹ ਕੱਠੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਤਾਣ ਸਾਰੇ ਰੋਬ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬੈਲੀ ਕਈ ਵਲੈਤ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਆਰ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਗੀ ਰਾਸ ਨੀ ਹੱਥੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਅੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਆਪੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਫੇ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨੀ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਬੈਲੀ ਟੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ Wracamy z Indii do Europy, konkretnie do Estonii. Mamy Mr. Lawrence i utwór Annabelle. Zespół Mr. Lawrence rozpoczął karierę w 90 roku i wydał 3 albumy studyjne. Grupa jest znana także pod nazwą Merry Christmas Mr. Lawrence, a utwór Annabelle pochodzi z pierwszej płyty Swing. Utwór ma, szanowni państwo, 31 lat. Skąd on się wziął? Przepraszam, 31? Nieprawda, 26. Skąd on się wziął teraz w Estonii na notowaniach list przebojów? Nie wiem, aczkolwiek posłuchać możemy. Annabelle, Mr. Lawrence i program 4 strony dźwięku. Posłuchajmy, co brzmi w Estonii. Sometimes I feel Annabelle i Mr. Lawrence. Mam maila od pana Piotra, Patryka, przepraszam, który napisał: przypomniał mi się duński zespół Nephew. Kiedyś nagrywał też utwory poświęcone futbolowi i kibicowaniu tamtejszej reprezentacji. Jeśli chodzi o polską odpowiedź na takie numery, widziałbym tu Nocnego Kochanka i coś w stylu rara, rara, reprezentacja jest w formie stała. Nocny Kochanek, rzeczywiście, ja... Może tak to brzmieć, rzeczywiście. Ja kiedyś, w ogóle Nocny Kochanek to jest wspaniały zespół i wspaniała ekipa, której rodzina też, ja nie pamiętam teraz, ale albo szwagier, albo teść jednego z panów z Nocnego Kochanka gra na gitarze, jest wokalistą zespołu Bodzis. I pamiętam, że pracowałem przy powstawaniu teledysku tego zespołu Bodzis, zespołu rezydującego w Łodzi, i zespół Bodzis nagrywał utwór na temat tego, jak się robi leniwe. I pamiętam, że na planie był straszny bałagan. Kamery musieliśmy czyścić z mąki. Także taka to dygresja. Przepraszam, odpłynąłem zupełnie. Program 4 strony dźwięku i numer telefonu 2273. Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć, że mam pierwszy stopień umuzykalnienia. Wiem, kiedy muzyka gra i kiedy ją wyłączają, ale program mi się doskonale podoba. Dobranoc. Bardzo mi miło, ale jeszcze nie wcale żadne dobranoc, bo to jeszcze nie koniec. Mamy jeszcze dwa utwory, proszę pana. Proszę nie iść, zabraniam. Mother Mother teraz, utwór Burning Pile z Rumunii. Tam jest popularny zespół z Kanady, indie rock, ale w Rumunii w tej chwili na listach dominuje. Zatem proszę bardzo, słuchamy. We'll be right back. Mother, Mother, Burning Pile. Szanowni Państwo, jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć, że mam trzeci stopień muzykalnienia i słyszę tylko dobrą muzykę. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo zazdroszczę tego talentu. Ja na przykład słyszę bardzo szybko, kiedy utwór nie jest za dobry i w związku z tym spora część u mnie utworów jest przeklikiwana, czyli słyszę początek, potem środek, następny. I tak, taka to metoda. Artyści nie zawsze są zachwyceni z takiego sposobu odsłuchiwania utworów. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Padło pytanie, czy playlista i te utwory z dzisiejszego programu będą dostępne. Tak. Piąta odsłona programu Cztery Strony Dźwięku i utwory, które tutaj się dzisiaj pojawiły, zostaną dodane do już istniejącej playlisty Cztery Strony Dźwięku. I no, żeby być na bieżąco, no to zachęcam do sprawdzenia fanpage'a na Facebooku, fanpage'a Pora na Trójkę, naszego porannego programu, albo fanpage'a Łukasz Ciechański, bo w tych dwóch miejscach dzisiaj, przed północą, jeszcze się pojawi to zestawienie. No Państwo sami rozumieją, że nie mogę wcześniej wstawiać tego, no bo wtedy zepsuję niespodziankę, co będzie w programie. Bardzo dziękuję. Łukasz Ciechański, Michał Jakubik zrealizował program, dziękuję. Małgorzata Łukowska była przy telefonie dla Państwa. Na do widzenia, o proszę. Suret Tudrukud, Estonia. Łukasz Ciechański, dziękuję, do usłyszenia. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Oczywiście, czy to jest wiertarka, panie marszałku?